ไงโยมมาจากไหนกันเยอะแยะไม่เคยเห็นเยอะเลย เป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างใช่ใช่ให้รู้ทันนะรู้ทันว่าเพ่งคือก่อนจะเพ่งเนี่ยจิตใจเราทำงานไปตั้งหลายขั้นตอนนะอันแรกเลยเราคิดถึงการปฏิบัติเราอยากจะปฏิบัติพอเราอยากปฏิบัติเราคิดว่าต้องไปทำอะไรสักอย่างนะสิ่งที่ทำก็คือเที่ยวไปหานะหาว่าจะเพ่งอะไรดีว่าจะดูอะไรดีพอหาเสร็จแล้วไปเจออะไรเข้านะก็นั่งเพ่งอันนั้นไว้เพราะมันมีสเต็ปของมันก่อนที่จะเกิดการเพ่งมันเริ่มตั้งแต่คิดถึงเรื่องปฏิบัติอยากจะปฏิบัติเลยจงใจปฏิบัติถ้าเรารู้ทันตั้งแต่เราอยากปฏิบัตินั้นก็ไม่มีขั้นตอนอื่นตามมาแต่ทีนี้จิตใจของเราเคยชินซะแล้วพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเพ่งปั๊บเลยเมื่อเพ่งแล้วเนี่ยใจเรารู้แล้วว่าไม่ถูกแต่เดิมเราคิดว่าเพ่งอะดีเราก็จะขยันเพ่งนี่พอเรารู้ว่าการเพ่งเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาเราก็จะไม่ชอบเพ่งพอไม่ชอบเพ่งก็อยากจะเลิกเพ่งอีกละในความอยากอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นให้คุณรู้ทันใจที่มันไม่เป็นกลางใจมันอยากเลิกเพ่งงั้นพอมันเพ่งปุ๊บให้รู้ทันใจตัวเองใจตัวเองไม่อยากเพ่งแล้วอยากแก้การที่อยากแก้เนี่ยเป็นการปรุงแต่งเป็นการทำงานซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกให้รู้เฉยๆรู้อย่างเป็นกลางถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางเดี๋ยวการเพ่งนั้นก็ไม่เที่ยงนะสลายตัวไปแต่ถ้าอยากเลิกเพ่งจะไม่เลิกยิ่งดิ้นรนนะยิ่งเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกมีอะไรไหมคือที่แรกเลยทำใจสบายๆก่อนทำใจให้สบายแล้วก็คอยรู้สึกเนาะอย่าคิดเรื่องปฏิบัติก็ได้ให้คอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆอย่างความรู้สึกของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยอย่างความรู้สึกวันนี้กับเมื่อวานก็ไม่เหมือนกันตรงนี้ดูออกไหมความรู้สึกตอนตื่นนอนกับขณะนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันตอนนั่งรถมาวัดกับเดี๋ยวนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันตอนถึงวัดใหม่ๆแต่เดี๋ยวนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เราคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนานไปเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งเนี่ยเป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาผ่านไปเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเนี่ยแต่ละขณะแต่ละขณะไม่เคยเหมือนกันงั้นมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาใจเราเป็นแค่ไปรู้เข้าไม่ต้องพยายามไปหาผู้รู้นะให้คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหรือใครจะทำด้วยวิธีของสมถะก็ได้นะเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือหายใจเข้าหายใจออกไปสังเกตไหมลมหายใจนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูใจเราเป็นคนรู้คนดูหรือบางคนรู้อิริยาบถ4รูปยืนเดินนั่งนอนเห็นไหมรูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนเนี่ยเป็นของที่ใจไปรู้เข้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันวิธีมีเยอะแยะนะมีเยอะแยะโยมเคยฝึกไหมปฏิบัติมาจากไหนเคยปฏิบัติแนวไหนล่ะปล่อยก็ดีแล้วปล่อยแล้วก็อย่าไปหยิบมันอีกให้รู้ทันใจของเราใจเราชอบไปหยิบฉวยอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็รู้ทันมันงั้นที่โยมรู้สึกอยู่มันดีแล้วล่ะใจมันจะโปร่งมันเบามันโล่งนะรู้สึกไปอย่างนั้นนะดีแล้วรู้สึกเนืองๆนะเนี่ยใจหนีไปคิดทราบไหมใจไหลไปแล้วทำไมใจถึงยังไหลไปคิดได้อีกยังไหลไปได้อีกเพราะมันไม่ปล่อยวางจริงมันยังหิวอารมณ์มันยังอยากไปรู้เนี่ยหนีแวบอีกแล้วทราบไหมอย่าไปสังเกตมันอะไรนะ ฝันกับคิดเหมือนกันฝันมันก็คือคิดตอนหลับนะส่วนตอนเนี้ยนั่งคิดไปเรื่อยรู้สึกไหมใจมันนั่งคิดไปเรื่อยหน้าที่ของเราคอยรู้ทันมันนะสังเกตไหมมันแอบหนีแวบแวบแวบเป็นช่วงช่วงเป็นจังหวะจังหวะดูออกไหมอย่างตอนเนี้ยหนีไปคิดละนะฝันสิเนี่ยเผลอแล้วรู้สึกตัวไว้ไหมถ้าใจของเรายังขาดสติได้อยู่นะไอ้ที่เราว่าปล่อยวางเนี่ยไม่ปล่อยจริงหรอกนะมันแค่ว่าใจมันไม่ไปหยิบอารมณ์หยาบหยาบขึ้นมาแต่ใจเนี่ยไปหยิบอารมณ์ที่ละเอียดละเอียดคือความคิดขึ้นมาเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยอยากพูดรู้ไหมเนี่ยอยากพูดรู้ป่ะอยากพูดให้รู้ว่าอยากพูดนะอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนะให้รู้ทันความอยากของเราไม่ต้องพูดอะไรเลยเรียนธรรมะเนี่ยไม่ต้องถามเลยนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจเรานะคอยตามรู้ตามดูไปเช่นมันสงสัยฟังอาตมาพูดแล้วสงสัยรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นะฟังอาตมาพูดแล้วอยากพูดด้วยความอยากพูดเกิดขึ้นมีแรงดันในหน้าอกเนี่ยมีแรงดันขึ้นมานะให้เรามีสติรู้ทันมันอยากพูดแล้วอะไรเกิดขึ้นในใจนี่คอยรู้ทันมันอย่างตอนนี้ไม่รู้ทันนะมารอฟังอาตมาพูดรู้สึกไหมลืมตัวเองลืมใจตัวเองให้คอยรู้กายให้คอยรู้ใจตัวเองบ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งดีคุณผู้ชายนี่รู้จักใจลอยไหมใจลอยบ่อยไหมวันหนึ่งวันหนึ่งที่จริงเราคนเราแต่ละคนเนี่ยใจลอยทั้งวันเลยแทบตลอดเวลาเลยหาคนที่มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาจริงๆนะหายากที่สุดใจของเราจะหลงทั้งวันเวลาดูเราก็หลงไปดูลืมตัวเองอย่างเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขารู้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายมาคนนั้นชื่อนั้นมาไหนนี่รู้แต่ขณะที่เที่ยวไปรู้ของภายนอกเราลืมกายลืมใจของตัวเองขณะที่ฟังรู้เรื่องที่ฟังก็ลืมกายลืมใจของตัวเองขณะที่คิดรู้เรื่องที่คิดแล้วก็ลืมกายลืมใจของตัวเองงั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะหาคนที่รู้สึกตัวนะยากที่สุดเลยจิตมันจะหนีไปทางทวารทั้งหกหนีไปทางตาหนีไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพอจะดูออกไหมมันหนีทางไหนเยอะที่สุดทางไหนนะอ้อตอบถูกหนีทางใจนี่หนีทั้งวันเลยอย่างนั่งฟังอาตมาพูดสังเกตใจของเรานะทุกๆคนสังเกตไหมฟังอาตมาพูดไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆพอจะสังเกตออกไหมถ้าใครสังเกตออกในการปฏิบัติจะง่ายๆแล้วคือเราเห็นสภาวะแล้วเห็นกลไกการทำงานของจิตจริงๆแล้วใจลอยไปแล้วจับไหมหนีแวบไปนี่สิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดของการปฏิบัติก็คือความขาดสติเผลอไปใจลอยไปเผลอไปทางตาไปดูเผลอไปทางหูเผลอไปฟังเผลอไปทางใจนี่เผลอไปคิดขณะที่คิดรู้เรื่องที่คิดเวลาที่เรารู้เรื่องที่คิดนะเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองงั้นเราหาคนที่รู้สึกกายรู้สึกใจจริงๆยากมากหนีไปคิดทราบไหมงงไหมเนี่ยคนผู้หญิงเนี่ย ให้รู้ทันลงไปนะรู้ทันจิตใจของเราลงไปทีละขณะทีละขณะรู้ทันของจริงไม่ใช่คิดเอานะวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามวิปัสสนาไม่ใช่คิดเอาการคิดเอาไม่ได้ให้ความรู้ที่แท้จริงการคิดเอาให้จินตามยปัญญาไปคิดเอาได้ความคิดไม่ใช่ความจริงวิปัสสนาจริงๆเนี่ยต้องดูของจริงดูลงที่กายดูลงที่ใจแต่เรามักจะลืมกายลืมใจเพราะเราเผลอไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเผลอไปทางทวารทั้งหกเลยหลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าส่งจิตออกนอกเผลอไปดูก็ลืมตัวเองเผลอไปฟังลืมตัวเองเผลอไปคิดนะรู้เรื่องที่คิดแล้วก็ลืมตัวเองนี่ท่านเรียกส่งจิตออกนอกเนี่ยใจลอยไปแล้วทราบไหมนะอาตมาบอกเรารู้ไหมมันเผลอไปมันลืมตัวเองนะพอจะดูออกไหมนะ เนี่ยหนีแวบนะหนีแวบแวบแวบไปเนี่ยไปอีกละนะให้หัดรู้สภาวะรู้ของจริงเข้าไปไม่ใช่คิดเอาต้องรู้จริงๆรู้ลงที่กายของเราจริงๆรู้ลงที่ใจของเราจริงๆร่างกายนั่งอยู่รู้สึกถึงการนั่งของมันเห็นเลยไอ้ตัวที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุหรือเป็นรูปธรรมอันหนึ่งนั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเรานั่งเป็นวัตถุมันมาตั้งอยู่ตรงนี้เวลาเราเดินนะมันไม่ใช่เราเดินเห็นในร่างกายนี้มันเดินไปร่างกายนี้ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเดินทางจิตใจก็เหมือนกันเดี๋ยวเห็นจิตมันเป็นสุขหรือเห็นจิตมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เราสุขเราทุกข์เป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นมาในวิปัสสนาเราจะคอยดูกันอย่างนี้คอยรู้กายคอยรู้ใจแล้วก็เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราให้คอยรู้สึกตัวนะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติคือต้องคอยรู้สึกตัวไว้อย่าลืมตัวเองการปฏิบัติวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยท่านบอกว่าให้มีสติรู้รูปนามหรือรู้กายรู้ใจของตัวเองเนืองๆทำไมเราต้องคอยมารู้กายรู้ใจตัวเองเราจะต้องคอยมาเรียนมาสังเกตลงที่กายที่ใจจะเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ความปล่อยวางก็เกิดเมื่อความปล่อยวางเกิดวิมุตติความหลุดพ้นก็เกิดเอาทีละข้อนะสมาธิลืมไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ารู้ตัวสภาวะจริงๆไม่จำเป็นต้องรู้ว่ารู้อะไรคำว่ารู้อะไรรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยความโกรธเนี่ยเป็นบัญญัติเป็นสมมุติบัญญัติรู้ถึงความรู้สึกที่มันพุ่งขึ้นมานะมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยแหมเลือดขึ้นหน้าเลยรู้สึกความรู้สึกเนี่ยเรียกว่ารู้สภาวะเพราะงั้นบางครั้งมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นในใจเห็นใจมันไหวๆกระดุกกระดิกไม่รู้ว่าคืออะไรถามว่าดีไหมดีแล้วไม่ต้องไปใส่ชื่อให้มันแต่ถ้าเป็นอารมณ์หยาบหยาบความโกรธอะไรนี้เรารู้จักชื่ออยู่แล้วพอมันเกิดขึ้นมานะใจมันก็ชอบภาคอ้าวโกรธแล้วบางทีวิจารณ์ต่ออีกไม่ภาคเฉยๆนะโกรธไม่ดีนะหาทางละซะสินี่หลงตลอดเลยแต่ว่าบัญญัติก็เป็นอนัตตาหมายถึงว่ามันจะบัญญัติขึ้นมาว่านี่ความโกรธก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าอย่าไปช่วยมันคิดไม่ต้องไปช่วยคิดหรอกว่าไอ้ที่ไหวยิบยับขึ้นมานี้มันตัวอะไรให้รู้ว่าสภาวะบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปรู้เท่านี้พอละในหลวงเราเนี่ยหลวงพ่อพุธเคยเล่าให้อาตมาฟังในหลวงเคยถามพระกรรมฐานตอนนั้นพระกรรมฐานมาเยอะในหลวงบอกว่าผมปฏิบัติผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรเนี่ยผมรู้หรือไม่รู้หลวงพ่อพุธก็ทูลถวายวิสัชนาท่านบอกรู้ที่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนั่นแหละรู้จริงๆเลยถ้ายังรู้อะไรเนี่ยนะยังรู้สมมุติบัญญัติอยู่นั้นการปฏิบัติพอเข้าถึงขั้นที่ละเอียดแล้วก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรรู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปเคยอ่านธรรมจักรไหมธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระโสดาบันเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเยอะพระโสดาบันรู้บอกว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดารู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่รู้ว่าโลภเกิดหลงโกรธอะไรนี่เกิดนะรู้สภาวะบางสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปดังนั้นนะรู้อย่างช่ำชองละของเราพอรู้แล้วเราจะบัญญัติต่อคิดต่อพอรู้แล้วอ้อนี่โกรธนะแค่บรรยายแค่นี้ยังไม่พอโกรธเนี่ยไม่ดีนะต้องหาทางละนะนี่หลงตลอดนะอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดให้คอยรู้สึกไว้อ่ะอีกข้อหนึ่งอะไรเนี่ยอย่างตอนเนี้ยนะเดี๋ยวขอโทษนะตอนที่โยมพูดเนี่ยโยมลืมตัวเองรู้สึกไหมนะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องถามต่อไปนี้คอยรู้สึกนะ จไหลไปแวบรู้แวบรู้เนี่ยไหลอีกแวบแล้วอยากพูดด้วยรู้สึกไหมใจมันอยากพูดให้รู้ว่าอยากพูดนะเนี่ยอยากอีกแล้วทนไม่ได้รู้สึกไหมมันบีบคั้นรู้สึกไหมเห็นทุกข์ไหมเห็นเท่านั้นพอละเห็นไหมว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับไปทั้งสิ้นการปฏิบัติวิปัสสนาทำเท่านี้แหละไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้นะนั้นคำถามทั้งหลายไม่มีประโยชน์ละเป็นส่วนเกินเพราะโยมเห็นละโยมเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปนะนั้นคำถามทั้งหลายเป็นส่วนเกินละจะทำให้คิดฟุ้งซ่านเปล่าๆไม่ต้องคิดละไม่ต้องถามเข้าใจไหมบางคนบอกหลวงพ่อวันนี้โหดมากเลยถามก็ไม่ให้ถามบอกโอ้ถ้าถามแล้วอาตมาตอบสิ่งที่โยมได้กลับบ้านนะคือได้ความจำกลับบ้านไม่ใช่ความจริงนะแต่ถ้าโยมอยากพูดโยมอยากถามโยมเห็นพลังงานอันหนึ่งดันขึ้นมาในอกของเราเนี่ยแล้วพลังงานอันนี้พอเรามีสติไปรู้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฝ้ารู้อยู่อย่างเนี้ยกิเลสอื่นๆเกิดก็แบบเดียวกันนี่เองเกิดขึ้นที่เดียวกันนี่เองมันผุดขึ้นมาจากอกเรานี่เองจากหัตถยวัตถุนะหนีไปคิดแล้วทราบไหมให้คอยรู้ทันนะนั่นหลงทางใจหมดคำถามแล้วเนาะไม่ต้องถามแล้วคำถามทั้งหลายเป็นส่วนเกินรู้ยังเข้าใจไหมส่วนเกินทั้งหมดเลยนะอ้าวคนอื่นเชิญถาม คือเรียนธรรมะเนี่ยนะหน้าที่ของหลวงพ่อมีอันเดียวเองพาพวกเราให้ดูสภาวะของตัวเองออกนะให้หัดดูสภาวะของตัวเองพอดูสภาวะของตัวเองเป็นแล้วต่อไปนี้มีหน้าที่ดูบ่อยๆดูบ่อยๆยิ่งดูบ่อยวันหนึ่งปัญญามันแจ่มแจ้งขึ้นมาจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราสักกายทิฏฐิมันก็ขาดสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายใจรูปนามนี้เป็นตัวเราเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยหลงไปละรู้ไหมนะรู้สึกตัวนะจิตมันหลงไปละหลงไปในความคิดแต่การจะไม่ให้หลงไปไม่ได้บังคับไว้บังคับไว้ผิดอีกให้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปบังคับมันนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะชอบบังคับมันบังคับกายบังคับใจตัวอย่างบังคับกายเช่นเคยเดินสบายๆก็เดินผิดปกติขึ้นมาเคยนั่งสบายๆก็นั่งผิดปกติขึ้นมาบังคับใจเช่นใจจะเคลื่อนไหวก็บังคับให้นิ่งจิตใจมีความโกรธจะบังคับให้หายโกรธนี่คิดแต่เรื่องบังคับพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ให้รู้ทุกข์คืออะไรทุกข์คือรูปนามคือกายกับใจให้รู้ลูกเดียวไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปพยายามบังคับให้รู้ไม่ใช่ให้ละสิ่งที่ต้องละมีอันเดียวคือความอยากนอกนั้นรู้ไปรู้กายรู้ใจรู้เรื่อยๆรู้บ่อยๆรู้จนเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเป็นปัญญาตัวสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานหนีไปคิดแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยรู้สึกไหมนะอย่าบังคับมันรู้สึกไหมว่าบังคับตัวเองสิ่งที่ผิดมีสองงานนะการปฏิบัติที่ผิดมีสองอันนะหนึ่งหลงไปเผลอไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะเผลอในความคิดเผลอทั้งวันอันที่สองที่ผิดก็คือการบังคับตัวเองกดข่มตัวเองเผลอไปตามใจกิเลสเรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคเป็นความสุดโต่งด้านที่หนึ่งกดข่มบังคับใจบังคับกายบังคับใจตัวเองเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากความสุดโต่งสองข้างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าบรรพชิตคือผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ควรเสพแต่สังเกตไหมว่าพวกเราอยู่เฉยๆเราก็หลงไปพอคิดถึงการปฏิบัติเราก็เพ่งไว้จ้องไว้กำหนดไว้บังคับไว้เราทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามเราไม่ได้ทำสิ่งที่ท่านบอกท่านบอกอะไรท่านบอกให้รู้ทุกข์ให้ละสมุทัยรู้ทุกข์คืออะไรคือรู้กายรู้ใจของตัวเองละอะไรละความอยากของเราแทนที่จะรู้ทุกข์ละความอยากเรามีความอยากที่จะละทุกข์เราไม่ยอมรู้ทุกข์นะเราจะละทุกข์เราไม่เคยทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกงั้นเราทำการปฏิบัติของเราแล้วจะล้มลุกคลุกคลานตลอดเลยเพราะเราทำตามใจตัวเองเราไม่ได้ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าสอน ท่านสอนให้รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจลงไปอย่างบางคนพอความโกรธเกิดขึ้นมาความโกรธก็อยู่ในกองทุกข์ความโกรธเป็นสังขารขันธ์อยู่ในสังขารขันธ์อยู่ในกองทุกข์หน้าที่ของเราต้องรู้ความโกรธไม่ใช่ละความโกรธนี่พวกเราพอโกรธขึ้นมานะรีบพุทโธพุทโธอย่าให้หายโกรธหรือรีบโกรธเนาะโกรธเนาะอย่าให้หายโกรธอย่างนี้ผิดเลยนะแต่ถ้าความโกรธเกิดขึ้นมาบางอาจารย์ท่านบอกให้ภาวนาบริกรรมโกรธเนาะกำกับเข้าไปอันนี้เพื่อจะเตือนตัวเองให้รู้ว่าความโกรธกำลังเกิดขึ้นให้สังเกตที่ความโกรธไม่ได้บริกรรมให้หายโกรธนะคนละวัตถุประสงค์กันเหมือนความโกรธเกิดขึ้นบางสำนักจะบอกโกรธเนาะเป็นการเตือนตัวเองให้ดูไปที่ความโกรธให้ดูสภาวะนะให้รู้ว่าสภาวะความโกรธเกิดขึ้นถ้ามีสติรู้สภาวะของความโกรธด้วยใจที่ตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่อยากให้หายโกรธใจที่ตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงมันจะทำให้เราเห็นความจริงของความโกรธว่าความโกรธเกิดขึ้นมามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นี่คือตัวปัญญาเห็นเรามีสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นมีสัมมาสมาธิมีใจที่ตั้งมั่นไม่หลงเข้าไปยินดียินร้ายกับมันปัญญาจะเกิดคือจะเห็นความจริงของทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสติสัมมาสมาธิปัญญาทำงานควบคู่กันไปคอยรู้สึกคอยรู้ไปเรื่อยๆอย่าใจลอยนะใจลอยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งกำหนดไว้เพ่งไว้ประคองไว้บังคับไว้นี่ศัตรูหมายเลขสองทำไมใจลอยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเพราะหลงไปเผลอไปนี่เป็นอกุศลนั่นเป็นอกุศลจะไปทุกขติการที่คอยบังคับกดข่มควบคุมตัวเองเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลจะไปสุขติแต่ว่าไม่ไปนิพพานคนละอย่างกันอยากได้มรรคผลนิพพานไม่ใช่นั่งบังคับตัวเองอยากได้มรรคผลนิพพานต้องเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองคอยรู้ลงไปกายนี้เป็นยังไงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้หรือบังคับไม่ได้ใจนี้เที่ยงไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้หรือไม่ได้คอยตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูกายตามรู้ตามดูใจไปเรื่อยๆบ่อยๆนะในที่สุดความจริงมันจะต้องแจ้งขึ้นมาเองอย่างกายเราเนี้ยเรานั่งอยู่เนี้ยรู้สึกไหมมันไม่เที่ยงหรอกมันอยู่ที่อยู่กับที่ไม่ได้ต้องกระดุกกระดิกไปเรื่อยๆคืออยู่กับที่แล้วมันทุกข์หรือเรานั่งเราไม่ได้อยู่นั่งเฉยๆนะเรานั่งหายใจเข้าหายใจออกนะมีวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาร่างกายไม่เคยคงที่เลยมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกร่างกายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่งดูไปเรื่อยๆนั่งให้สบายสบายแต่เดี๋ยวเดียวความทุกข์ก็บีบคั้นอีกแล้วแม้กายนี้เป็นทุกข์นะกายนี้บังคับมันได้ไหมสั่งมันอย่าทุกข์นะจงเป็นสุขตลอดกาลอะไรเนี่ยสั่งมันลงไปเลยลองสั่งมันดูมันไม่ฟังหรอกสั่งมันไม่ได้เพราะงั้นเราก็พยายามรู้สึกอยู่ที่กายเราเห็นในกายนี้มีแต่ทุกข์นะเราหายใจเข้าเราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์เราเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อแก้ทุกข์กระดุกกระดิกเคลื่อนไหวก็เพื่อแก้ทุกข์นี่เราไปเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกระดุกกระดิกก็เลยมองทุกข์ไม่ออกทีเขาเลยสอนกันบอกว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์ดูใจก็ดูได้นะเหมือนกันจิตใจก็ไม่เที่ยงจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้รู้จักใจลอยยังไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมนี่ก็เหมือนกันไปดูเขาลืมตัวเองนะคอยฝึกไปนะค่อยๆฟังฟังอาตมาเนี่ยยากนะทางเดียวก็คือต้องอึดๆหน่อยทนๆหน่อยทนฟังไปทนฟังไปจนจิตเห็นสภาวะแล้วจะเข้าใจในฉับพลันง่ายที่สุดเลยเห็นไหมพอเราหันไปดูเขานะหลายคนหันไปดูใช่ไหมขณะที่เราไปดูเขาเราจะลืมตัวเราเองเวลาเราฟังเราก็ลืมตัวเองเวลาเราคิดเราก็ลืมตัวเองเมื่อไหร่เราลืมกายลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปัสสนาเมื่อไหร่เพ่งกายเพ่งใจกำลังทำสมถะอยู่ไม่ได้ทำวิปัสสนาเหมือนกันเผลอไปก็ไม่ใช่วิปัสสนาเพ่งไว้ก็ไม่ได้เป็นวิปัสสนาได้แค่สงบงั้นเพ่งไว้นั่นแหละปิดกั้นการเจริญปัญญานะให้คอยรู้สึกตัว พระพุทธเจ้าสอนง่ายๆเลยการปฏิบัติอย่างจะรู้กายนะท่านสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู้เหยียดในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นแค่นี้เองการปฏิบัติไม่ได้สอนให้บังคับให้เดินท่านั้นให้นั่งท่านี้ไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนง่ายๆเลยรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนนะมันคู่มันเหยียดมันเดี๋ยวซ้ายแลขวามันอยู่ในอาการอย่างไรรู้สึกตัวไว้รู้ว่ามันอยู่ในอาการอย่างนั้นแต่ถ้าเราใจลอยเราก็รู้ตัวเองไม่ได้นะอย่างเวลาเราใจลอยนะบางคนก็ใจลอยเราเกาไปเรื่อยๆนะที่บางคนก็แลบลิ้นนะเวลาใจลอยชอบแลบลิ้นมีนะสาวๆก็มีนะแลบไปเรื่อยๆแลบนะแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราจะคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเราก็คอยรู้สึกหลักการรู้สึกง่ายนิดเดียวอย่าใจลอยไปก็อย่าเพ่งเอาไว้คอยรู้สึกอย่างที่มันเป็นกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นสังเกตไหมเรานั่งเนี่ยเรากระดุกกระดิกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็กรอกตาเดี๋ยวเราก็พยักหน้ารู้สึกไหมคุณผู้หญิงนั่นแหละพยักหน้านิดๆอย่างเงี้ยเวลาพยักหน้าถ้าเราใจลอยเราก็พยักแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราพยักหน้าแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะเห็นเลยรูปนี้มันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราพยักหน้านะจะเห็นว่าไอ้วัตถุไอ้ก้อนธาตุตัวนี้มันเคลื่อนไหวมันกระดุกกระดิกสงสัยทราบไหมคุณเสื้อแดงสงสัยรู้ว่าสงสัยนะไม่ใช่สงสัยแล้วคิดใหญ่สงสัยแล้วรู้ว่าสงสัยรู้ลงไปอย่างที่มันเป็นรู้สึกไปรู้ทันไปเรื่อยๆแสนจะง่ายอย่าหลงไปรู้สึกไหมว่าเริ่มบังคับมันแล้วอย่าเกรงนะอย่าเกรงปล่อยให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปตามธรรมดาให้จิตใจเคลื่อนไหวไปตามธรรมดาไม่บังคับไม่ข่มให้คอยรู้อย่างที่เขาเป็นนี่หลักของวิปัสสนานะถ้าหลักของสมถะจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สงบทำให้สงบโพร่านกันสมถะก็มีประโยชน์นะบางคนมาฟังอาตมาพูดแล้วนึกว่าอาตมาต่อต้านไม่ให้ทำสมถะไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนางั้นใครจะมาบอกว่าสมถะไม่ควรปฏิบัตินี่ไม่ได้ขัดคำพูดพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไม่ได้สอนให้ทำแบบไร้เดียงสาท่านบอกว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาต้องมีปัญญานะทำสมถะจะทำอะไรทำสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยจะทำเพื่ออะไรถ้าทำสมถะเพื่อสงบวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาจะทำอย่างไรนี่เราก็ต้องรู้นะสมถะเนี่ยมีสติระลึกรู้อารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องไปวิปัสสนาให้รู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นอย่าเพ่งไว้อย่าเผลอไปนี่เรียกว่าการเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรทำอย่างไรต้องรู้ชัดระหว่างทำก็ไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมตัวสี่ประการคือสัมปชัญญะสี่อย่างนั่นเองเป็นเครื่องกำกับการปฏิบัติใครฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องกังวลนะอาตมาไม่ได้พูดให้ฟังรู้เรื่องอาตมาพูดเนี่ยหาจังหวะจะกระตุ้นพวกเราให้อ่านสภาวะของตัวเองออกเท่านั้นเองงั้นฟังอาตมาไม่รู้เรื่องไม่ต้องกลุ้มใจมีหนังสือให้อ่านนะมีซีดีให้ฟังฟังแล้วฟังอีกนะซีดีฟังไปเรื่อยๆทนฟังไปมีคนจำนวนมากเอาซีดีไปฟังนะหรือเอาหนังสือไปอ่านอ่านไปอ่านมาฟังไปฟังมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาจิตตื่นขึ้นมาได้นะของคุณฝันละไม่ตื่นละคุณเสื้อแดงเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าตื่นนะรู้สึกไหมมันตื่นเราฝึกเพื่อจะตื่นขึ้นมาเรารู้สึกตัวแล้วพอตื่นขึ้นมาเราจะรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นงั้นอาตมาไม่ได้พูดให้ฟังรู้เรื่องหรอกจะพูดเพื่อพาพวกเราค่อยๆหัดสังเกตสภาวะคือกายกับใจของเราสังเกตไหมเราชอบเผลอไปลืมกายลืมใจสังเกตไหมว่าพอไม่เผลอก็นั่งเพ่งไว้นั่งบังคับไว้ใจจะสุดโต่งอยู่สองข้างเรื่อยๆหนีไปคิดแล้วรู้ไหมหนีไปคิดอีกคนหนึ่งแล้วนะ นี่ก็หนีคิดเหมือนกันคุณเสื้อแดงอ่ะนะรู้สึกตัวไว้นะบางคนบอกหลวงพ่อว่านี่ดุนะ เดี๋ยวเราหยุดพักนะชั่วคราวไม่ต้องกราบนะประหยัดเวลา